جینے آتا ہے کہ نام مصطفیٰ کہتا رہوں، جینے آتا ہے کہ نام مصطفیٰ کہتا رہوں، بس یہی شام و سحر صبح ہو مسا کہتا رہوں، بس یہی شام و سحر صبح ہو مسا کہتا رہوں، جی میں آتا ہے کہ نام مصطفیٰ کہتا رہوں، بیٹھ جاؤں گا کہیں بھی دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، بیٹھ جاؤں گا کہیں بھی دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، کچھ خدا کا ذکر ہو کچھ مصطفیٰ کہتا رہوں، کچھ خدا کا ذکر ہو کچھ مصطفیٰ کہتا رہوں، جی میں آتا ہے کہ نام مصطفیٰ کہتا رہوں، بھر دیا عالم کو جس نے نغمہ توحید سے، بھر دیا عالم کو جس نے نغمہ توحید سے، اس صداقت کا بیان وہ ماجرا کہتا رہوں، اس صداقت کا بیان وہ ماجرا کہتا رہوں، جی میں آتا ہے کہ نام مصطفیٰ کہتا رہوں، آپ کی شان کریمی کا ہو لب پر تذکرہ، آپ کی شان کریمی کا ہو لب پر تذکرہ، آپ کو بحر محبت بارہا کہتا رہوں، آپ کو بحر محبت بارہا کہتا رہوں، جی میں آتا ہے کہ نام مصطفیٰ کہتا رہوں، آپ کا کنکر بھی میرے حق میں ہے لا لو گوہر، آپ کا کنکر بھی میرے حق میں ہے لا لو گوہر، آپ کی باتوں کو رحمت کی ادا کہتا رہوں، آپ کی باتوں کو رحمت کی ادا کہتا رہوں، جی میں آتا ہے کہ نام مصطفیٰ کہتا رہوں، اس جگہ جاؤں جہاں بزم عشاق نبی، اس جگہ جاؤں جہاں بزم عشاق نبی، نام سن کر آپ کا صلی علی کہتا رہوں، نام سن کر آپ کا صلی علی کہتا رہوں، جی میں آتا ہے کہ نام مصطفیٰ کہتا رہوں. میری دنیا یہ عمل طرز نبی پر ہو زبیر, میری دنیا یہ عمل طرز نبی پر ہو زبیر, زندگی بھر نعت شاہ انبیاء کہتا رہوں, زندگی بھر نعت شاہ انبیاء کہتا رہوں. جی میں آتا ہے کہ نام مصطفیٰ کہتا رہوں, بس یہی شام مو سحر صبح ہو مسا کہتا رہوں. جی میں آتا ہے کہ نام مصطفیٰ کہتا رہوں.